Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, jest niedziela 14 lipca, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po nieudanym zamachu na Donalda Trumpa prezydent Joe Biden zapowiada przemówienie do narodu. Strażakom nadal nie udało się opanować pożaru hali w porcie w Gdańsku. Pierwsza połowa bez bramek, trwa finał Euro 2024. Prezydent USA Joe Biden zlecił kontrolę procedur bezpieczeństwa na wczorajszym wiecu Donalda Trumpa. Podkreślił, że wyniki raportu zostaną udostępnione opinii publicznej. Były prezydent USA został postrzelony w ucho podczas przemówienia w Butler w stanie Pensylwania. Zginął jeden z uczestników wiecu, a dwie kolejne osoby zostały poważnie ranne. Joe Biden podkreślił na konferencji prasowej w Białym Domu, że polecił także zwiększenie środków bezpieczeństwa na jutrzejszej konwencji republikanów w Milwaukee. Po pierwsze, pan Trump jest byłym przywódcą USA oraz nominatem partii republikańskiej i już otrzymał wyższy poziom ochrony. Jasno zleciłem Secret Service, aby zapewniła mu wszelkie środki ochrony, by był bezpieczny. Po drugie, polecił szefowej Secret Service, aby przejrzała wszystkie środki bezpieczeństwa przed jutrzejszą konwencją republikańską. Joe Biden poinformował, że jeszcze dziś wygłosi przemówienie na temat zamachu. Napastnikiem był 20-letni Thomas Matthew Crooks. Służby na razie nie informują, jakie mogły być motywy zamachowca, ani czy sprawca działał sam. Mężczyzna został zastrzelony na miejscu. Blisko 1800 interwencji związanych z pogodą odnotowali do godziny 18.30 strażacy. Państwowa Straż Pożarna poinformowała w mediach społecznościowych, że najintensywniejsze opady przeszły przez województwo świętokrzyskie, gdzie odnotowano prawie 170 uszkodzonych lub częściowo zerwanych dachów. Pożar hali w gdańskim porcie nie zagraża już sąsiedniemu budynkowi. Sytuacja jednak nie jest opanowana, mówi Polskiemu Radiu kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Pożar się już nie rozprzestrzenia z taką intensywnością. Udało nam się obronić sąsiednią halę, sąsiedni budynek, czyli ten pożar się już tam już bezpośrednio nie zagraża temu budynkowi. Na miejscu działają 33 zastępy, to jest około 90 strażaków. Działania trwają, najbliższe dwie godziny można powiedzieć, że będą takie decydujące. Może się uda ograniczyć ten pożar. Według ustaleń Radia Gdańsk w hali składowane były zabawki. Akcji gaśniczej nie ułatwiają łatwopalne materiały. Na miejsce pożaru w porcie w Gdańsku udaje się zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Starszy brygadier Grzegorz Szyszko, towarzyszy mu grupa operacyjna. W Lublinie autobus komunikacji miejskiej wjechał w przystanek autobusowy z oczekującymi pasażerami. Na szczęście nikt nie zginął, ale 5 osób trafiło do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 47-letni kierowca prawdopodobnie zasłabł, zjechał z jezdni i uderzył w wiatę przystankową, pod którą znajdowało się kilka osób. Do zdarzenia doszło dziś koło godziny 11. Akcję ratunkową prowadziła Straż Pożarna, Policja oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jak usłyszałam huk, to zleciałam od razu, no i zaczęły się zjazdy. Policja, pogotowie i wszystko już. Duży krzyk, pisk. No żeśmy tylko huki usłyszeli w domach i tyle. Syreny zaraz zaczęły być, pewnie straży, bo jak żeśmy przyszli, to straż była pierwsza, później tam policja przyjechała. Śmigłowiec był, no, ale nie zabrali chyba nikogo, bo nawet dzieci zapraszali, żeby zobaczyć. Do szpitala trafiło 5 osób, 2 pasażerów, 2 oczekujących na przystanku i kierowca autobusu. Ina Jaśnicka, Polskie Radio Lublin. W Berlinie trwa finał Euro 2024. Hiszpania gra z Anglią. Po pierwszej połowie jest bezbramkowy remis. W Warszawie angielscy kibice dopingują swoją drużynę m.in. w pubach. W jednym z takich miejsc jest nasz reporter Michał Jędrkowiak. Ian nie chciał oglądać meczu w domu. Przyszedł z kolegami Peterem i Andrew. To brytyjski pub, w którym oglądamy mecze. Jaki wynik typują? 2-1. 2-2 w 90 minucie. W doliczonym czasie wygra Anglia. Gra będzie zacięta, mogą być nawet karne. Na kibiców oprócz wiadomych napojów czekają przekąski, wylicza właścicielka pubu pani Beata. Bruszczety, beer baskety, to są takie koszyki piwosza, skrzydełka pikantne albo pieczywo czosnkowe i oczywiście własnej roboty fryty. Na pół godziny przed rozpoczęciem meczu miejsc w pubie było już niewiele. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie i południowym wschodzie zanikające burze. W dzień będzie na ogół pogodnie, ale miejscami, zwłaszcza na północy i południu, przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z opadami gradu. Znowu będzie gorąco, temperatura maksymalna jutro od 23 stopni na północy, 29 w centrum do 31 na południowym wschodzie. Jedynie nad samym morzem chłodniej od 19 do 21 stopni. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Du palais, aux marches du palais, y a une si belle filon là, y a une si belle fille. Elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux. Qu'elle ne sait lequel prendre l'on l'a, qu'elle ne sait lequel prendre. C'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier, qu'a eu sa préférence selon là, qu'a eu sa préférence. Un jour la lui chaussant, un jour la lui chaussant, il lui fit sa demande l'on l'a, il lui fit sa demande. La belle si tu voulais, la belle si tu voulais, nous dormirons ensemble l'on l'a, nous dormirons ensemble dans un grand lit carré, dans un grand lit carré, couvert de toile blanche l'on l'a, couvert de toile blanche. Aux quatre coins du lit, aux quatre coins du lit, un bouquet de pervenches l'on l'a, un bouquet de pervenches. demi-temps du lit. La rivière est profonde, l'on l'a. La rivière est profonde. Tous les chevaux du roi. Tous les chevaux du roi pourraient y boire ensemble, l'on l'a. Pourraient y boire ensemble. Et là nous dormirons. Et là nous dormirons. Jusqu'à la fin du monde, l'on l'a. Jusqu'à la fin du monde. Tak, rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. Samocha dziś po francusku, z powodów powiedziałbym oczywistych, ale przede wszystkim bardzo lubię powracać do niektórych kompozycji, do niektórych piosenek i do takich artystów, chociaż ten, który rozpoczął drugą godzinę tego programu, to dla mnie odkrycie. Kevin Foley, artysta francusko-irlandzki, który mieszka w Dublinie, ale który swoje dzieciństwo i niemal wszystkie wakacje spędzał we Francji u dziadków. Tam poznał tradycję piosenki francuskiej, właściwie starej chanson, takiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. I na swojej płycie, która właśnie się ukazała kilka dni temu, zaproponował dawne kołysanki, kołysanki XV i XVI wieczne, które znamy z wykonań zespołów muzyki dawnej w wersjach folkowo-psychodelicznych, takich bardzo osobistych, swojskich. Au marché du palais to ta kompozycja, która zabrzmiała na początku tej godziny. Przepiękna płyta, niezbyt długa, ale wszystko tutaj jest bardzo wysublimowane i nawiązujące właśnie do tradycji dawnej piosenki francuskiej. Sam Kevin Foley wspomina, że tych pieśni nauczyła go babcia, także mama. I co więcej, kilka lat temu jego dziadkowie stworzyli specjalny zbiór ponad 120 francuskich piosenek i rymowanek, które mają mu przypominać o jego tradycji i jego dziedzictwie. Dziś na zakończenie tej audycji raz jeszcze powrócę do tej nowej, zupełnie gorącej płyty. A teraz coś bardziej eksperymentalnego, chociaż powiedziałbym nie do końca. Ryuichi Sakamoto to jest jeden z naszych ulubionych artystów, to Państwo już wiedzą doskonale. Otóż Sakamoto kilka lat temu pochylił się nad jedną kompozycją Claude'a Debussy'ego w ramach całego projektu związanego z preludium do popołudnia Fauna. Sakamoto wziął na warsztat stare nagranie z lat 30. tego utworu, dołączył do tego także głos Elodie Boucher, która recytuje poemat Mallarmego, zapętlił to wszystko i tak stworzył na nowo Debussy'ego. Posłuchajmy. Sur leur globe de lointaine verdure des tiendres vies. marqué par quel art ensemble d'état la trousse humaine souhaitée de qui cherche le là. Thank you. Bardzo nieoczywiste spotkanie z muzyką Claude'a Debussy'ego, przygotowane przez Ryuichiro Sakamoto. Przypomnę, preludium do Popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego w nagraniu z lat 30. Do tego tekst Stefana Mallarmego podawany przez Elodie Boucher, ale to wszystko pokawałkowane i właściwie w takich tylko drobnych fragmentach, zestawionych, zapętlonych, tworzących jedną całość. Taki pomysł miał na, no nie chcę powiedzieć, tworzenie, zremiksowanie, to nie są dobre słowa Debussy'ego. Myślę, że to jest takie bardzo osobiste spotkanie Ryuichiro Sakamoto z Claude'em Debussym i przyznaję, że słucha się tego bardzo dobrze. Tego typu przeróbek czy też nawiązań jest sporo, ale wydaje mi się, że właśnie to, które przygotował japoński muzyk, świetnie sprawdziło się i świetnie wytrzymało próbę czasu, bo jest to nagranie już pochodzące z roku 2003. Mówię już, ponieważ za chwilę przeniesiemy się w czasie do końca lat 70., kiedy to pojawiła się elektroniczna wersja Bolera Maurycego Ravela, przygotowana przez Isao Tomite. No, wówczas, pamiętam, wiele dyskutowało się na ten temat, czy klasyka powinna być interpretowana przez instrumenty elektroniczne. Oczywiście, że można wszystko było zrobić i te przeróbki były mniej bądź bardziej udane. Dzisiaj, jak brzmi to bolero, powiedziałbym, że nieco archaicznie, ale zawsze miło jest powrócić i posłuchać tego, co było kiedyś. To także jest część historii interpretacji i także część historii muzyki elektronicznej. Dzisiaj takie rzeczy robi się już zupełnie inaczej, ale wtedy to była nowość. Isao Tomita i bolero. Thank you. I jak słuchało się Państwu Bolera Maurycego Ravela w wersji Isao Tomity z 1979 roku? No można się uśmiechnąć oczywiście, ale zawsze miło jest powrócić do tego, co było kiedyś i do tych interpretacji i do tych wersji, do brzmienia instrumentów. Dziś bardzo często ten typ takiego analogowego, archaicznego brzmienia pojawia się w nagraniach innych artystów. Jedno jest pewne, pamiętam, że po raz pierwszy takie właśnie bolero usłyszałem przez radio, słuchając audycji Jerzego Kordowicza. Nie mogło być inaczej. To teraz rok 2020 i jak najbardziej nasz człowiek, czyli Marcin Masecki, znakomity pianista, który nie boi się żadnego repertuaru, gra nie tylko stare polskie piosenki, nie tylko jazz, nie tylko improwizuje, nie tylko gra Gershwina, ale także wykonuje muzykę francuską. Jeżeli zada mu się takie zadanie, to wykonuje je znakomicie. I tak też było na koncercie, który odbył się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, dokładnie 29 lutego 2020 roku. Marcin usiadł do fortepianu i zagrał szlagiery Erika Satiego. Tak gra tylko on, Marcin Masecki i Erik Satie. Tych kompozycji i tych interpretacji nie odnajdą Państwo na żadnej płycie. Po prostu trzeba słuchać audycji Samocha. To nagrania koncertowe zarejestrowane w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 29 lutego 2020 roku. Czasami Marcin sięga po te utwory podczas swoich koncertów. Być może kiedyś je zarejestruje, ale póki co mamy wersję koncertowe. To teraz zupełnie inny gentleman, który powinien pojawić się we francuskim wydaniu dzisiejszej audycji, czyli Dominika. Właściwie to on już się pojawił pod koniec pierwszej godziny, grając z François Bré, bo wówczas pod koniec lat 90. tworzyli w życiu prywatnym i artystycznym parę. Później wszystko się zmieniło. Dominika nagrywa oddzielnie, François Bré również. Dlatego teraz proponuję po prostu utwór Dominika zatytułowany L'Océan. On l'entendait de loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté, au pied de pauvres dunes sur d'indignes rochers, lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan. Il n'en finissait pas comme la vie lointaine, qu'on aurait quand plus tard il faudrait être vieux. Il n'en finissait pas comme les mille semaines qu'en septembre passé s'éteignaient tous les feux que l'eau salée attisait en nous-mêmes, que les enfants d'Éole entretenaient furieux. Cette douce violence qui nous brûlait les yeux dès qu'on entrait en lui et qui noyait nos peines. L'océan. Ma ligne de vie venait à se casser, j'aimerais pour finir avoir encore le temps de monter sur la dune et le voir écumer. J'aimerais pour finir regarder l'océan comme lorsqu'on courait et qu'il apparaissait et qu'on criait de joie ivre de sa colère. On ne le craignait pas et nous en étions fiers. C'était la même colère qui en nous s'élevait. L'océan. « Pozostańmy zatem w tak miłym klimacie. To teraz będzie jeszcze jeden duet. Jan Tiersen i, uwaga, Elizabeth Fraser. Takie połączenie myślę, że nie jest absolutnie zaskakujące. Jan Tiersen niezwykle cenił sobie zawsze Elizabeth Fraser, a jej głos, no cóż, jest jedyny, niepowtarzalny i z muzyką Jana Tiersena brzmi idealnie. Dla mnie Elizabeth Fraser mogłaby wydawać co roku nową płytę z nową muzyką. Szkoda, że jej jest tak bardzo mało. Kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Samocha. 14 lipca mógłby trwać znacznie dłużej, bo przygotowałem dla Państwa znacznie więcej utworów, ale cóż, będzie zapas na kolejne spotkania. Jacek Kawryluk, bardzo dziękuję za dziś. Na zakończenie, zgodnie z obietnicą, Kevin Foley i jeszcze jedna ballada, kołysanka XV-wieczna w tej nowej psychodeliczno-folkowej wersji, A Claire Fontaine. Do usłyszenia.